نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ده درسنا قدي سلسلة كي دا درس هم ومباحث دا تكفير كده أو قدي درس كي بإن شاء الله دا موضوع بيانيكي چي آيا تقليد دا عذر مقبول ده دا مانع ده دا موانع دا تكفير صحة أو كنده آيا تقليد كول دا يو شخص بل شخص چې د دې تقلید په وجه باندې یو سړی په کفر کې اخته وي آیا دا تقلید د یو سړی بل سړی لره دا مانع د تکفیر نه ګرځي که نه ګرځي دا د ده لپاره عذر مقبول ګرځي دی پې د کفر نه بچ کیږي آیا دی د دې حکم نه چې ده ته وویل شي چې دا کافر دی د دې نه شرعن بچ کیږي که نه نو جواب دا دی چې نه د تقلید په وجه باندې څوک د کفر نه نشي بچ کیدی مطلب دا چې یو سړی کفر کی واقع دے پر شرک کی واقع دے د کفری قول یا د کفری عمل یا د کفری اعتقاد په وجه باندې هغه په کفر کی واقع دے خود دی وجه نه دے په دی کفری قول یا کفری عمل یا کفری اعتقاد کی واقع دے چې دی مقلد دے د چا تقلید کړي دے او دا تقلید په څه کې کړ دے په یو عمل کفری کی یا په قول کفری کی یا په اعتقاد کفری کی نو آیا دا تقلید د د لپاره مانع د د تکفیر نه ګرځي آیا د تقلید د ده لپاره عذر مقبول ګرځي چې دی د حکم د تکفیر د تنزیلولو نه بچ شي او د الله رب العالمین په وړاندې بیا د سزا او د عذاب او د اور نه او جهنم نه هم بچ شي نو آیا دا تقلید دغسې یو مقبول عذر دی مانع د موانع د تکفیر څخه دی یا نه دی نو جواب دا چې نه دی ځکه اکثر کفار چې دي د هغوی کفر هغه کفر تقلید دی یعنی دا اکثر کفار و کفر د تقلید د وجه نه دی ځکه چې اکثر کفار د خپلو مشرانو د خپلو رئیسانو د خپلو سردارانو تقلید کړی دی په کفر کې په عملي کفر کې یا په قولي کفر کې یا په اعتقادي کفر کې د خپلو مشرانو تقلید کړی دی هغوی پسې د دغې کفر په قبلولو کې د عملي کفر یا د قولي کفر یا د اعتقادي کفر په قبلولو کې بغیر د دلیل نه ورپسې ورغلي دي نو د دې وجه نه دوی گمراه شوی هم دی نو مشرانو او رؤساو او کبراو دوی لره گمراه کړی دی او په دوی باندې دین ګډ وډ کړی دی په دوی باندې حق د باطل سره ګډ کړی دی او دوی کشرانو د دغه مشرانو تقلید کړی دی بغیر د څه حجت او بینې نه بغیر د څه برهان نه لکه الله تعالی فرمای اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا د سوره بقره یو سل او یوم نمبر آیات دی الله فرمای کله چې دی خلکو ته ویل شي چې د الله رب العالمین در علیګل شی قانون د وحی تابعداري وکي وحی پس لار شي قران او سنت پس لار شي دی وای نه مو چې خپل پلرونه په کوم طریقو باندې مونډلې دی مونږ هغه پسې زو مونږ خپل مشرانو پسې زو هم دارنګي الله رب العالمین مونږ ته حکایت کوي د دې دواړو فریقین او د جګړو چې مقلدین او مقلدین هغه مشران چې تقلید شوي دي او هغه مشران چې اوی په عمل کفر یا قول کفر یا اعتقاد کفر کې د خپل مشرانو تقلید کوي ده نو فورز د قیامت د دوی جګړې الله رب العالمین ته هغه جګړې مونږ ته حکایت کوي فرمای ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا لل الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون سورة سبا يودر آيات نا تر درې دېرش آیات فورې الله رب العالمین د دغې کفارو چې هغوی کشرانو د مشرانو په کفر کې تقلید کړی دی الله فرمایي که ته چېرته ووینې ای پیغمبره چې کله ظالمان د خپل رب په وړاندې ودرولی شوي وي او بعضې به بعض ته جوابونه ورواپس کوي د دوی به په خپل مابین کې جګړه او خبرې به یو بل ته کوي او ردوي به نو هغه کسان چې هغوی ضعیفه ګڼل شوي وو کشران هغوی به وایي د مشرانو ته که چېرته تاسو نه وی نو مونږ به مومنان مؤمنان وي ستاسو د وجې نه موږ بدبخته شو گمراه شو کفار شو. نو چې کوم لویان دي هغه به ورته وایي آیا موږ تاسو د حق نه او د هدایت نه منع کړي وای؟ کله چې تاسو ته هدایت راغی نو موږ تاسو منع کړی څه؟ پخپله مجرمان وای، پخپله فساد پیشه خلک وای. هغه ضعیف ګڼل شوي کسان کشران به وایي د مشرانو ته بل مکر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. همدا ستاسو مکر فساد او فریب شپه او ورځ چې تاسو به راته حکم کوو چې موږ په الله باندې کفر وکړو، الله سره شریکان وګرځو، خو دوی به بیا پیمانتیا پټی کړي چې کله عذاب وویني. الله وایي د دوی په څټونو کې به ما توقونه اچیلي وي، د هغه کسانو په څټونو کې چې کفر یې کړی، او دوی ته به د دوی د عملونو جزا ورکول کېږي د بل څه نه. نو په همدې نص او په دې آیات سره ثابته شوه چې دا مشران د دوی د طرف نه د دې ضعیفانو اضلال شوی دی، د دوی ګمراهي شوی ده، دوی ګمراه کول راغلي دي، او دا د دې مشرانو په کشرانو باندې د شپې او د ورځې هغه فریب کې غورځونه وه، مکر او تدبیرونه به یې جوړول د دوی د اضلال او د دوی د ګمراه کولو دپاره شپه او ورځ، او په دوی باندې به حق پټ ساتلو، او دوی باندې به حق د باطل سره ګډوډ کولو. خو بیا هم دې کار دا ضعفا، دا کمزوري، دا ټیټ خلک، دا تابع خلک، دا مقلدین په کفر کې، دوی د تکفیر نه بچ نشو، دوی د دې حکم نه بچ نشو چې دوی ته کافر وویل شي، او دوی د دې نه بچ نشو چې دوی ته په ورځ د قیامت عذاب ورکړی شي، د دې نه بچ نشو، بلکې عذاب به ورکړل کېدی شي، او دوی د وعید لاندې دي. همدارنګه په ګڼو سورتونو کې او په ګڼو آیاتونو کې د دې کفارو، د مقلدینو او مقلدینو د دې تخاصم او د دوی جګړې ذکر دي. سورې بقره 168 او 168، سورې عراف 18، 19 کې، سورې ابراهیم 20 کې، سورې حزاب 3 کې، او سورې غافر 3 کې، د ټولو آیاتونو کې د دوی هغه جګړې او د دوی هغه تخاصم د مشرانو او کشرانو دا ذکر دی چې یو بل ملامت کوي، خو دا ملامتې به دوی ته فایده نه رسوي. ولې دې کشرانو څه کړي؟ په کفر کې د مشرانو تقلید کړي. نو معلوم شو چې دا کفر تقلید چې کشران ولګي په عمل کفر کې، یا په قول کفر کې، یا په عقیده کفر کې، د مشرانو خبره ومني، مشرانو فسیش بغیر د دلیل او حجت نه داوی دغه کفري عمل او کفري قول او یا کفري اعتقاد قبول کړي، نو دا تقلید د دوی د فار مانع نه دی، د دوی د تکفیر نه، دا مانع د دې نه دی چې دوی ته دی کافر ویل شي. دا کافر ویل کېدل دوی ته د دې نه دا مانع نه دی چې دوی مقلدین، دا تقلید والا کفر چې دی دا خو د يهودو او د نصارا او د عوامو کفر دی کنه، او ټول هغه ډلې چې کافر دي دا غي عوام مقلدین دي، د مشرانو خپل او مغه مشران دي لره گمراه کوي، فریب ور کوي، چل ور سره کوي، تدبیرونه کوي ورته د دې د گمراه کولو د پاره. لکه الله تعالی فرمای قل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. د سوره مائده هو او یا نمبر آیات کې الله فرمای اے پیغمبر ته وایا اهل کتابو تاسو په خپل دین کې غلو مکوئ بغیر د حق نه، او تاسو د هغه قوم خواهشاتو پسې مزی چې هغوی گمراه دي، مخکې نه گمراه دي او نورو لرې هم گمراه کړي دي، او پخپله هم د صحیح لارې نه اوښتي دي او خطا دي. او نبی علیه الصلات والسلام په هغه بیان د عذاب قبر کې نبی علیه السلام فرمایي واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري كنت اقول كما يقول الناس. ومغه تقليد ذکر کوي، یعنی کافر به په قبر کې وای، یا منافق به وای، کافر یا منافق دا به وای په قبر کې چې لا ادري زه نه پوهیږم، كنت اقول كما يقول الناس زوم چې ما به هغه ویل چې خلق به ویل. د ملائکه د طرف نه ورته جواب وشي لا دريت ولا تليت، ندي خپل فهم لرو، ندي خپل سوچ او فکر کړو، او ندی قران لسته و نه فویدی، او ندی قران لسته و او نه نور پسې تلوي، مطلب دا نه حق پرست پسې تلوي، او ندی خپل فوها او فکر لرو. نو ثم يضرب بمطرقه من حديد ضربه بين اذنيه فيصيح صيحه يسمعها من يليه الا الثقلين. امام بخاري روایت ده په صحیح بخاري کې چې بیا په یو فلک باندې وال شي، د فلک والا گزار به فيه شي د غټي وسپني د دې دوړ غوګونو ترمنس، نو دسي و چغه به وکي چې ټول بیا اوري سوا د پیریانو انسانانو. نو ارشه یو دا د قبر عذاب چې دته ورکل کیږي، او دغه چغه ووهي ارشه هغه حیوان یو سوا د انسانو د پیریانو. نو دا سره د دینه، دا کافر، دا منافق سره د دینه چې دی مقلد دی د بل چا دپاره. كنت اقول كما يقول الناس، همدغه ته تقلید وایي، دی مقلد د بل چا و، خو دې تقلید دا منع نه کړ د څه نه، د حکم د تنزیل نه، ده باندې دا حکم د کافرون نازلېدی شي، او ده باندې واقع کېدی شي، او دته ویل کېدی شي، او ویل شوي دي ورته، او د عذاب عذاب نه مننه ټول کفار مقلدین او دغه شانتی دوی لره د کفر او د عذاب نه او د مستحق ګرځیدو د وعید نه دا خبره نه مننه کوي چې دوی مقلدین دي نو که چېرته تقلید عذر وې مقبول عذر وې او مانع وې د تکفیر نه نو خود دوی نه به قبول شوی وې دا عذر کنه او چې دوی نه قبول نشو نو دا عذر مقبول نه دی دا مانع نه دی د موانع او د تکفیر نه اوس د بعض علما او اقوال پیش کوم په دې باندې چې تقلید مقبول عذر نه دی او دا مانع نه دی د موانع او د تکفیر نه لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي په مجموع الفتاوى و مجلد يوصل شپږ شپږ صفحه کې وي ولفظ الضلال اذا اطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا او جهلا ولزم ان يكون معذبا كقوله انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون وقوله ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا شغل سنه تيموي ده لفظ الضلال لفظ الجمراهي ضلال كل شيء ده مطلق ذكر شيء نو ده شاملي اغه چاته چې د هدایت نه وختوي که قصد نه وختوي که فنافوی سره او دا ضروری ده ورکی چې دی به معذب کیږي د تب عذاب وکړ کی لکه دا قول د الله تعالی چې الله تعالی فرمای کفار چې دی دوی بوای چې مونږ پلرونه مونږ دی په طریقه باندې او مونږ د هغه په نقش قدم روانو او د هغه په نقش قدم باندې دوی غلولې شو او دا رنګ هدایت دا قول د الله راوړی دی ربنا ان اطعنا سادتنا وكبرانا یا الله مونږ تقلید کړو فازلون السبيل نو دا چا تقلیدن چې کړي واغې مونږ ګمرا کړي یو مونږ د خپل مشرانو منلې و مونږ د خپل مشرانو خبرې منلې وي مونږ دا وې په نقش قدم تلی و یا رب هغه ته د چن عذاب ورک یا الله لوی لعنت تو کدی مونږ ګمرا کړي مجموع الفتاوا د شیخ الاسلام تیمه رحمه الله په دغه کتاب کې داغه دغه عبارت ذکر ده شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمه الله چې د شیخ الاسلام تیمه رحمه الله شاګرد هم ده دی فرمای دی د خلکو د دې امت مسلمانه چې کوم د دې په ذکر کې دی او د دې خلکو طبقات ذکر کوي ان د دې امت او د نور امتونو د خلکو د ټولو خلکو طبقات ذکر کوي نو داغي د ذکر په صادت کې دی نو وای الطبقه السابعه عشره ولسم طبقه طبقه المقلدين وجهال الكفره واتباعهم وحميرهم الذين هم معهم طبعا لهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أسوة به فرمي ولا سما تبقى أغا تبقى دا مقلدين دا أو دا جاهل كافران دا أو داغوي دا أتباع تابداران أو داغوي دا غخروج ورپسي بدليل أو ويل بي چه من خپل پلرون من دلیو بيو طريقة باندي أو من أغوي پس اقتداء کرد بياوي وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار أمة مسلمة فدي متفق دا چه دا تبقى دا مقلدين چه دا كفار دي وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وإمتهم أگر كدوي جاهلان دي ومقلدين دي تقليد كره دي دخلوا مشاران ويخلوا إمامان ودخلوا سرداران إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار عند بعض مبتدعين بعض بدعتين ندا قول را نقل دي جد دي خلق دي پار بدا حكم نشي كده جد دي أهل نار دي دي جهنميان دي أو وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة دغ خلق دا اغا چاپا مرتبة کشمیر لیدی چا تا دعوت نی رسی رلی هو هذا مذهب لم يقل به احد من ائمة المسلمين فدا دسی مذهب دی نقیم سب وی چی دی باندی پا مسلمانانو کی چام قول نده کرده مسلمانانو امامانو کی یو امام هم دیتا نده قائل او نور تا صحابه قائل دی او نتابین لصحابة والتابین ولا من بعدهم وانما يعرف عن بعض اهل الكلام المحدث في الاسلام ده بعض مبتدعين اهل كلام دار نقل دي وداغين دا قول موجود دي ومسلمانون امامانو كي چاهم دا قول ندي كره بيا وي فغاية هذه الطبقة انهم كفار جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد وهم دغرا الشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى أجمعين أغهم وي نعم عند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار وقواعد الاستنباط والاستسهار يصار إلى التقليد لا مطلقا بل فيما يتعسر ويحصل يخفى. دا عبارت الدرر السنية أول مجلد 15 صفحة كي الشيخ عبداللطيف والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذكر كذلك دي واي او دا ضرورت بوخي او عدم اهلية بوخي او دا عدم معرفت بوخي چي پو احاديث باندي و پا اخبارو باندي و پا قواعد دا استنبات و استظهار باندي چلي قادر ني نو تقليد تا ضرورت رازي تقليد تا احتياج رازي خو مطلقا نو بل فيما يتعصر و يخفى بلكي فا اغا مسائلو كي چي اغا سختي بي او داغي علم پت باتي كيريش فا اغا مسائلو كي تقليد وكا او بدليل ورشا لكن پا كمو مسائلو كي چي ظهور وي اخكاروالي وي او کوم مسائل چې غټ غټ یو ښکارا وي په چا باندې پټ نه وي لکه د شرک او د توحید مسائل تب سره خو مسلمانی چې هغه به مسلمانی مې هغه ته به شرک نه معلوم هغه به مسلمانی مې هغه ته به ارتداد نه معلوم هغه به مسلمانی مې هغه ته به دام نه معلوم چې په څه شي باندې کافر کیږي په څه شي باندې سره مسلمان پاتې کیدی شي نه دا مسائل ټول ظاهره مسائل دي په دې کې تقلید عذر نه دی همدارنګه شیخ ابن جبرین هغه وایي لیکن ان تمکن وایي لیکن که چېرته دا جاهل متمکن شو قدرتمند شو من البحث والسؤال عن الدين فبحث وتفتيش كولو وتسؤال كولو الدين فبارك فلم يفعل ودا كاري ونكو او قلد اهل بلده على الشرك او يي دخبل اهل بلد دخبل كلي والاو تقليد وكو بالشرك باندي او وسائل هي فوسائل الشرك تقليد وكو ولم يهتم لدينه او قل دين بان اهتمام ونكو دديس فروا ونلرلا فقد فرط واهمل فمثل هذا لا يحكم باسلامه ولا يستغفر له ويتبرأ منه ندغ السلاه دي تفريط كون كده دي كوتاي كون كده نقصان دده دي دا مهمل دي او ده شخص شده ده في اسلام باندې بحكم نشي كده ده مسلمان نشي ولي او نفدت بخشش وختلي شي او ددن ببرأت كده شي فتوى ده الشيخ ابن جبرين التلسم مجلد سليختم الصفحة لده ده جي تقليد دا په کفر کې په قول کفری فعل کفری او په اعتقاد کفری کې تقلید عذر نه دی مانع نه دی د تکفیر نه که سره په کفری قول کې په کفری عمل کې په کفری اعتقاد کې د چا تقلید وکي د چا تقلید وکي نو دا تقلید د دې د فاره د دینه مانع نه دی چې د کافر ویل شي د کافر ویل نه د فاره مانع شي مانع شرعي دي شي او مانع مقبول دي شي مقبول مانع دي شي یا عذر مقبول دي شي کلا وحاشا تقلید په مسائل ظاهره او تقلید په مسائل د دین کې په مسائل اصولیه او په مسائل ظاهره او په دې کې تقلید عذر نه دی بلکې کفر او شرک دا مسائل ظاهره دي په دې کې د چا تقلید کول دا معنی نه دی د موانع او تکفیر نه او دا عذر مقبول نه دی وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين